الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم کرم پور دی مرکزی جامع مسجد دا سلسلہ ہے شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین دا اے جلسہ برادر محمد حنیف ربانی صاحب انہاں دے دوست آداب آنے شب و روز دی محنت نال منعقد ہویا ہر سال ہوئے اللہ تبارک و تعالی انہاں سنگیاں دی خدمت کاوش نوں قبول فرماوے جڑی انہاں اشتہاراں والی غلطی کیتی اللہ تعالی او معاف کرے تے اگوں تو انہاں نوں ہدایت عطا فرماوے اور میں واضح لفظاں وچ کہہ رہا ہوں اگوں تو اشتہار چھپیا میں اس لکھتا تھا مینو اللہ رسول دی عزت تو بعد کوئی شے نہیں ربانی صاحب میرے دوست خلوص رکھتے نے جذبہ رکھتے نے میں انہاں دا خادم ہاں نوکر لیکن جتھوں تک اللہ رسول دی گل آ جائے گی میں انہاں دا غیر میرا پھر کچھ نہیں میرا تعلق جنہاں نال بھی ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہے نہ میں کسی تو پیسے نہ شہرت نہ نام نور نمائش میں کوئی توقع نہ چیزیں بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دوستو کہ غم حسین دی محفل نہیں ذکر حسین دی محفل غم حسین دی محفل نہ ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈا تعلق صرف ذکر حسین دی محفل ہے جس دن نکاح ہوندا ہے عورت مرد نو مل گئی تو خوشی کرتے ہیں انہوں آدھنے شادی ایک عورت مرد نو ملے وہ شادی بن جائے مولا تعالی حسین نو ملے وہ غم بن جائے اس واسطے یہ صرف اور صرف ذکر حسین بنا ایک دوسرا اہل بیت کی تعظیم اور عزت دی محفل بے عزتی دی نہیں کی مطلب؟ کسے بندے دی عزت دی چادر اگر کوئی دشمن اتارے نا تے اس بندے دے سجن لکاون دی کوشش کریں گے، دشمن اچھالن دی کوشش کریں گے۔ اسی پرا پنچیتی بندے بیٹھے گے، کسے بندے دی عزت دی چادر اگر کوئی لنگ ہے او دے سجن مٹی پان دی کوشش کرن گے، جتھے او دن او دیار او گل کوئی بندہ یاد کرن لگے گا نا تو فٹا کھن گو چڑی یار نہیں گلا کری دی اپنا بھوڑا کی پر جو چھٹ چھٹ چکر جیڑا دشمن ہوئے گا نا وہ جتھے بھی پاوے گا اوے فلانے دا او فلانے دا اون دن لائے ہویا ایمی ہے تو آٹے قانون جی میں ہے کہ نہیں مانا تو یعنی تو آٹے عام معاشرے دے اندر ایک گل ضرور ہے کہ بیشتی نو دشمن اچھال دے بار بار بیان کر دے اور سجن لکن دے۔ اگر یزید نے یزیدیاں نے اہل بیت دی عزت دی چادر اتاری تو سجن لکاوے گا، دشمن ہر سال نمی بیان کرے، جڑا ہر سال بیان کرے فلانی بی بیاں فلانی نارنج ہویا چادرنج لا گئی ان سیر تی چاٹا کھلیا سی فلان ہویا سی، سمجھ لو اہل بیت دی دشمن وہ دشمن ایک بارا کیتی ہے ظالمہ تو مٹی پا۔ سجن خان امام غزالی حجت الاسلام آپ فرمان دینے واقعہ کربلا کا بیان جائز نہیں ہے، کیوں آن دینے جائز نہیں حرام ہے؟ اسے واسطے تاکہ اہل بیت دی عزت آن اچھلے نہیں، اہل بیت دی عزت محفوظ ہے۔ راتی میں سن سیت پر تحصیل علی پر دیل آتے چھے سیت پر جا سال دو بھی جلسہ پرانا ہوں دا دس دن جلسہ ہوں میں تقریر کر کے فارغ ہویا ہوں خیم مکر دس دن جلسہ جلسہ خیم مکر اتھوں دا ہے نوجوان طبقہ چنگے چنگے جوان منڈے ہو پہ آخر جلسہ کرامن آ رہے وہ چھاٹ کا دن کرامن دی بجائے ایک دن کرا لیا کر دے یہ مولوی چھاٹ لیا آئے میرا اولے کو آئی رکھنے کیسی اونا دے کہ صرف ایو حقیقت دیاں گلنا چاند کھولیاں تو اونا سر لگ گئی بھی یار ہے نہیں باقی تو ڈرامے بچائی رکھ دینے آت گل پہ آج پتہ لگا ہے کہ سانو گل پہ ہو جائے گا۔ میں حیران ہوں اونا نوجوانا دے اس ذہنیت تو کہ اونا فیصلہ کا تعجب کیتا۔ میں تانو کھریاں سچیاں ہی گلنا سنانا، یہ دو میری ابتدائی گلنا تھا انو جملہ موت پر اگر سمجھو موضوع کی ہے شان صحابہ بزبان اہل بیت۔ پچھلے سال گزشتہ سال بیان کیتا سی شان اہل بیت بزبان صحابہ، آج جائے شان صحابہ بزبان اہل بیت۔ جس کتاب وچوں جس حدیث کی کتاب وچوں میں بیان کرنا ہے اپنا یہ سارا اج دا موضوع، اس کتاب دا نام ہے فضائل الصحابہ۔ کنا دی لکھی؟ او امام بخاری تے امام مسلم تے اس سطح دے جڑے لوگ محدث ہوئے نا انہاں دے نال دے محدث گزرے نے، امام دارا قطنی، امام دارا قطنی محدث دارا قطنی انہاں دی سونا نے دارا قطنی حدیث دی کتاب مشہور ہے درسیات دندر رائیان دی۔ اس امام محدث دارا قطنی دی یہ کتاب فضائل الصحابہ، یہ تو اڈے ضلع بہاری ملتان کتے کول نہیں ہونی، ان دے وچ کل 81 حدیثاں نے 81 روایتاں جن دے وچوں تقریباً 21 حدیثاں مولا علی دی طرفوں نے، انہاں نے نبی دے صحابہ دی بالخصوص ابو بکر عمر دی فضیلت شان آپ بیان کی۔ سمجھ آ گئی؟ تے سٹھ حدیث مولا علی دی آل اولاد تے دوسرے اہل بیت دے طرفوں نے انہاں نے اپنے پاک محبوب سرکار دے صحابہ دی شان بیان کی. باقی دیاں وچ ہور روایتاں وی ہیں. غرض اے کہ اہل بیت یعنی مولا علی سرکار سے آل اولاد علی دی زبان مبارک نال مصطفیٰ دے صحابہ دی شان بیان تاکہ اس مبارک محفل دے اندر ساڈے تے اے گل مزید کھل جاوے روشن ہو جاوے کہ حضور دے اہل بیت اور صحابہ ایک نے. ہاں انہاں وچ وٹھا پانیاں بےمان دا کم ایمان والے دا کم نہیں. نہ وہ جڑا وٹھا پاوے گا نہ وہ اہل بیت دا نہ صحابہ دا. تے جڑا انہاں نوں رڑا کے رکھے گا سمجھو اہل بیت نوں وی مندا ہے تے صحابہ نوں وی مندا ہے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. تھوڑی تھوڑی عربی عبارت تے نال اس دی تھوڑی تشریح کر دیاں جناب تو اجازت چاہواں گا. ابو اسحاق السبیعی روایت کر دینے ان اہل نجران اتو علی علیہ السلام فقالوا ننشدک اللہ و شفاعتک لنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجعتنا الى ارضنا فان عمر اجلانا منها فقال علی رضی اللہ عنہ ان عمر کان رشید الامر ولا ارد قضاء قضاء عمر. اہل نجران عیسائی کٹھے ہو کے آئے حضرت مولا علی دے کول کہنے لگے سانو عمر نے اپنے وطن چ کٹ دتا ہے تے تھوڑے کول اسی آئے ہاں تسی ہن خلیفہ دے وقت دے تے تسی انج کرو سانو واپس اس سے زمین نال جان دو جس زمین دے اسی وستے ہوں گے سن عمر نے اتھو کھٹے آئے. مولا علی سرکار نے فرمایا انہ عمر کان رشید الامر بے شک عمر ہدایت والا بندہ سی. لا ارد قضا ان قضا ہو عمر جیڑا فیصلہ عمر کیتا ہے علی رد نہیں کرتا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. کوڑ بالکل نہیں ہونا ملاوٹ کو نہیں ہونا. اور میرے کول جڑی کتاب ہے ایتھے کی دو دلیں تیرے کول کسے کول نہیں. اے اللہ تعالیٰ دا فضل خاص ہے میں ذہن وچ کیتا کہ موضوع ایتھے بیان کر کے گیا تھا کہ موضوع اگلے سال کے نہیں لگنا چاہیے. مینوں عرب تو کتاب آ گئی ہے تے ایویں ترتیب نال لکھیا کرا جویں بیان کرنا سی اویں اللہ تعالیٰ لکھی کتاب سامنے. یہ ساڈے مذہب حق دی حقانیت دی دلیل ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ان عمر کان رشید الامر عمر ہدایت والا بندہ سی کام جڑا کردا سی ہدایت نال کردا سی. لا ارد قضاء ان قضاء ہو عمر جڑا فیصلہ عمر کیتا ہے میں انہوں رد نہیں کر سکتا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں دوسری روایت دے الفاظ ہیں امام شافعی دی روایت ہے آپ نے فرمایا لم اقل لاحل عقدۃ عقدہا عمر علیہ السلام. مولا علی نے فرمایا جیڑی گنڈ عمر پا چھڈے علی نہیں کھولے گا. بولو چا سبحان اللہ. اب ویکھ لے سامنے فرمایا لم اکن لاحل عقدۃ عقدہا عمر علیہ السلام. فرمایا جیڑی گرا عمر پاوے گا علی کدی نہیں کھولے گا کدی نہیں کھولے گا. معلوم ہویا حضرت مولا علی حضرت عمر دی اتباع کرن والے سن پیچھے چلن والے سن. جتھے فیصلہ عمر دا آ جاندا سی مولا علی وی کھلو جاندے سن. بولو بولو سبحان اللہ. روایتاں سندا جا من ٹھاردا جا. تیسری روایت پیش کرن لگا حضرت ابو سفر روایت کردے نے مولا علی دی دید کرن والے فرماندے نے رویا علی علیہ السلام بردن کان یکثر اللبس فقیل له یا امیر المومنین انک لتغفر اللبس هذا البرد قال انه کسانی ہے خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصتی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر ناصح اللہ فنصحه اللہ قال ثم بقى حضرت ابو سفر فرماتے ہیں مولا علی تے اساں چادر ویکھی چادر علی پاک پاندے پائی پھردے سن تے اساں ویکھدے سن او بہتا اسے چادر نوں پاندے سن وہی چادر اتے اوڑھ کے رکھدے سن کسے پوچھا علی اس چادر نوں زیادہ کیوں پاندے ہو فرمایا اس واسطے پانا وا میرے یار میرے مخلص میرے سچے دوست تے میرے خاص عمر نے مینوں پوائی سی میں اس واسطے اس چادر نو باقی چادر والوں زیادہ پا کے رکھنا وا تاکہ یار دی یاد دی نشانی رہ جاوے سبحان اللہ ذرا بولو بولو سبحان اللہ رضی اللہ بولو سبحان اللہ اور سنگیا آگے مولا علی نے فرمایا ان عمر ناصح اللہ فنصحه اللہ فرمایا مولا علی نے حضرت عمر اللہ تعالی دے نال خیر خائی کرن والے سن سچے مخلص بن کے رب نال رہے نے رب وحدہ الا شریک انہاں دے نال خیر خائی برتدا رہیا وے خیر ہی کردا رہیا وے علی دی معلوم ہویا مولا علی گواہی دتی اے عمر دا معاملہ رب نال سچا سی رب دا معاملہ اپنے عمر دے نال خیر دا سی ہمیشہ اگلی روایت دے اندر آیا کھڑائی ثم بقا ثم رفع البرد فقنع به رأسه حضرت مولا علی نے پھر چادر پھڑی اپنے سر نو چادر مبارک وچ لکا لیا تے رون لگ پیا کی مطلب ادھروں یار دی نشانی تے چادر ہے سی پر پوچھن والے نے پھر یاد تازہ چکرائی تازہ یاد ہوندی گئی تے حضرت علی دی ڈھائیاں نکل گئیاں ثم بقا حتا ننا ان نفسہ خارجت من جنبہ آ فرماندے نے راوی فرماندے نے اسا علی نو انج روندا ویکھیا لگدا سی ہنے جان نکل جانی علی دی ہنے نکل جانی اے معلوم ہویا مولا علی عمر دے مخلص یار نے محبت دے دعوے کرنے والے نوں رونا نہیں آئے گا جڑا اہل بیت دی محبت دا دعوی کردا ہے اہل بیت دے کام وچ نہیں رو سکدا جڑا صحابہ دی محبت دے دعوے کردا ہے بیٹھے اونوں رونا نہیں آونا معلوم ہویا جنہ مولا علی دے دل وچ حب عمر ہے نا اتنا خدائی وچ کسے دے دل وچ ہے ہی نہیں وہ تا پہ روندے سن نام آندا گیا ہے او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جد روندی ساڈا یار گیا او تے آپ غماں دا مارے اسی سانو وی نالے مار گیا سبحان توجہ نال سبحان اللہ اے ہجر فراق دے تھی ڈاڈا مار مکایا ہیں توجہ نال بول سبحان اللہ سنگیا اے مولا علی دی صرف روایتاں سناندا جانا توجہ نال بول سبحان اللہ اگلی روایت سن صدقے جاواں امام شعبی محدث روایت کردے نے قال علی جل عمر رضی اللہ عنہما یا امیر المومنین ان سرکا ان تلحق بصاحب فاقصر العمل وقل دون الشبائے وانقص الازار ورقع القمیس وقصف النعل تلحق بهما مولا علی سرکار حضرت عمر دی بارگاہ وچ عرض کردے نے فرما دے نے عمر اے امیر المومنین جے چاہندے ہو اپنے دو یاراں نوں مل جاؤ اپنے دو یاراں دے نال لڑ جاؤ کی مطلب ایک نبی پاک دے نال ایک ابو بکر دے نال اگر چاہندے جے انہاں دوواں دے نال لڑ جاؤ تے پھر کی کرو اکسر العمل امید چھوٹی رکھیا جائے لمی امید نہ پیا جائے یہ نہ سوچا جائے بڑا وقت ہے بڑا وقت ہے یہ ہوئی سوچیا جی وقت ہے ہی نہیں ہنے جان نکلی تے ہنے نکلی تے ہنے گئے ایک ہی مطلب نبی پاک بھی چھوٹی امید رکھتے سن حضرت ابو بکر بھی چھوٹی امید رکھتے سن تساں بھی امید رکھیا جائے پھر جا کے اپنے یاراں نوں رل جاؤ گے میرے پاک علی نے فرمایا وا کل دون شب آئے جدو کھاو کھاو پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے بھکھے چ رکھیا جائے آپ نوں کیونکہ تواڈے دوویں یار آپ نوں بھکھے چ رکھنا پسند کرتے سن بن کسل ازار آو تہبند اتے رکھیا جے تہبند جناب کٹیاں دے تھلے نہ جانے پاوے پر قیل قمیص آ قمیص نوں پیوند ٹکڑے لا کے رکھیا جے حضرت مولا علی حضرت عمر دی بارگاہ وچ درد پہ کردے نے نصیحت پہ کردے نے پاک عمر اپنے یار نوں آپ فرماندے نے وقت فن علا تلحق بہما تے جتیاں اپنے ہاتھ نال گندے رہیا جے اپنے یاراں نال جیندے ہی رل جاو گے سبحان اللہ سبحان اللہ حاکم بنے بڑا عمر حاکم پاک عمر حکومت سنبھالی کھڑے عمر نصیحت عمر نو مولا علی نصیحت پر کر دے نے اکھے جے یاراں نال جیندے رلنا چاہندے جے نا تے پھر آ کام کرنے پینے نے امید لمبی نہیں رکھنی تو میں تے امید رکھنے آ نا بھی بڑا وقت پیا بڑا وقت پیا ہے پاک نبی این امید رکھدے سن جو آپ نے ایک صحابی نو پوچھا ایک صحابی نے پوچھا کردا لے اندے جی حضور اینے دن دا لے اندا آپ نے فرمایا اوہو ایڈی لمبی امید رکھی میں تے اکھ کھولا میں محمد اکھ کھولا نا تے میں امید نہیں کردا واپس بند ہونی ہے کہ نہیں اللہ بولو اے سبحان اللہ اور قبلہ خدا دا بندہ بندے والے کام اودوں ہی کردا جے امید چھوٹی ہو جن نے مرے پہنی اتنے گل نہ لما وقت کا کر لاں گے بڑا وقت کا تے پتہ لگدا کوئی نہیں وقت سر آ جاندا ایویں ہے کہ نہیں عام دنیا سمجھدی ہے بڈھے بڈھیاں دیاں قبراں وچ لتاں ہوندیاں نے میں کہو بے وقوفا ہزاراں لتاں اپنے ہتھاں نال جمدیاں دیاں قبراں وچ ٹھکی کھڑا ہلے کھڑا نے بڈھیاں نوں کہنے کہ تیری قبر وچ لتاں نے ہلے تینوں ہوش نہیں ہوندی جلیا جمدے معصوماں نوں کئیاں نوں اساں خود دفنائی کھڑے کوئی 6 سالاں دا دفنایا کوئی 8 دا دفنانے آ کوئی 10 دا دفنانے آ کوئی 20 دا دفنانے آ ہزاراں نوجوان ہزاراں پوری عمر والے اپنے ہاتھ نال انہاں دی لتاں قبر وچ اتارنا ہے تے مڑ کے آنا ہے تے بڈا ہو گیا تیری قبر وچ لتاں نے تینوں ہوش نہیں آوندی جلیا جڑا بڑا ہے ہی اودی قبر وچ ہر ویلے لتاں رہندیاں نے توجہ نہیں فرمائی ہوئی پر گل نہیں جیون دے کی جان یارا سا اوتھے خرچ لونی تئی گھر دا او اک وچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا او واہ نصیب اونا جڑا وچ حیاتی مردا او فرمایا آپ مولا علی فرماندے نے عمر آپ نو بھکھا رکھ بادشاہ نو نصیحت کردے نے بادشاہ نو نصیحت فرماندے نے فرمایا آپ نو بھکھا رکھ حضرت یوسف علیہ السلام دی شاہی سنی بول بولو کیڑی شاہ انہوں نے رب نے کی دتی فرمائی ہوئی پر گل نہیں جیوں دے کی جان یار سا اتے خرچ لونی تئی گھر ایک بھی چھوڑا اے ماں پیو بھائی اتے دوجا عذاب قبر دا وہ نصیب اونا جڑا وچ حیاتی مردا فرمایا آپ مولا علی فرماندے نے عمر آپ نو بھکھا رکھ بادشاہ نے نصیحت پکڑ دے نے بادشاہ نے نصیحت فرما دے نے فرمایا آپ نو بھکھا رکھ حضرت یوسف علیہ السلام دی شاہی سنی بول بولو کیڑی شاہ انہاں رب نے کی دتی جناب ہو رہی ایک دن کھانے ہو ایک دن بھوکے رہنا آپ نے فرمایا ایک دن بھوکا اس واسطے رہنا تاکہ بھوکے یاد رہے میں جو رات کے کھاوا گا میں کی پتہ لگے گا کی احساس ہوئے گا بھوکا کیسے سوں گا جب آپ کی نیند نہیں آنی تو میں پتہ لگا رہنا ہے کہ دوسرا نہیں پیا ہوں میں آپ کو انہوں کا خیال رکھا گا واہ واہ واہ صدقے جاواں سبحان اللہ قسم خدا کی کر کے آئے ہیں علم نبوت آوے گا ان انساناں دی فکر انساناں دا درد ان آ جا علم نبوت دا فیض ہاں ایمان نال ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں ایتھے یہودیت دے علم دا فیض نہیں ہوندا اوے تو آندا میں ڈھڈ بنا اے علم نبوت ہے کیا ہوندا جاوے تو آندا ہے میں بھکھا ہی رہاں بھکھیاں دا احساس ہو کیا ہے یہ حاکم حضرت یوسف علیہ السلام دی ایک گل کتاب المستطرف فی کل فن مستطرف دے اندر امام ابشیہی نے نقل فرمائی ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ون کسل ازارا تے بند اپنا چھوٹا رکھیا جے گٹیاں تے نہ جاوے تکبر نہ آوے ہاں نہ آوے ورقال قمیصا قمیص نو ٹاکیاں لا لا رکھیا جے ہاں کیونکہ تواڈے ابو بکر وی میرا دے سن تے مصطفی وی میرا دے سن ہیں وقت سے فل نال جُتیاں نو اپنے ہتھ نال گنڈیا جے بادشاہ نو حضرت عمر نو یار اپنے نو بیلی اپنے نو مولا علی پہ نصیحت کر دے نے تر حق مہمان اے کم کرو گے اپنی حکومت دے اندر اپنے یاراں نوں مل جاؤ گے۔ ہن ایمان نال دس، محبت سن تے نصیحت ہو رہی سی، دوستی سی، پیار سی، تے پیار نصیحت کر دی۔ ہاں ذرا توجہ نال بول، سبحان اللہ۔ اگلی روایت، ان جعفر بن محمد ان ابی، امام جعفر صادق اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر کی روایت کرتے ہیں، لما طعن عمر رضوان اللہ علیہ، جب حضرت عمر نو مجوسی نے نیزہ ماریا نا، وہ تو ماری خنجر ماریا تے سرکار زخمی ہو گئے، باث الی حلقۃ من اہل بدر، مولا علی سرکار آپ بھی موجود نے، حضرت عمر بن خطاب نے بدر دے صحابہ جڑے موجود سن اس لے انہاں نو بلایا، بلا کے تے وچ مولا علی وی ہیں، حضرت پوچھدے نے یجلے سونا بین القبر والمنبر، حضور دی مسجد شریف وچ منبر تے قبر شریف دے درمیان حصے، بدری صحابہ وی بیٹھے وچے مولا علی تے حضرت عمر وی، ہن حضرت عمر زخمی پئے نے، آپ فرماندے نے میں تانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا، کیا تواڈے چ کوئی بندہ میرے اس خنجر وجن تے راضی تے نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی، کیوں کہ دشمن دے مرن تے خوش ہوندا ہے نا، مخالف راضی ہوندا ہے۔ عمر پوچھدے نے تواڈے چ اکان ہادا ان رضم من، کیا اے تواڈی رضا نال ہویا ہے؟ تواڈی رضا نال ہویا ہے؟ مولا علی مولا علی فرماندے نے فتلک کال قوم، باقی دی قوم چپ، مولا علی عرض کردے نے اللہم لا، اے اللہ نہیں اسا عمر دے اس زخمی ہون تے راضی نہیں، وددنا انا زدنا فی عمر کا من اعمارنا، عمر سادی تے چاہتے سادی زندگی بھی تینوں لگ جاتی، توجہ نال بول سبحان اللہ، کیوں کیوں سنگیا اینو مخالفت آتا ہے، یہی دوستی یہی پیار، یہ حدیث ہے، روایت ہے صحیح، اللہ سونے دے فضل و کرم نال، میں نے ایک مفتی آکھن لگا کہ تو مفتی بنیا پھرنا، تو آکھے پڑھے آئی رسم المفتی، پڑھے آئی رسم المفتی، میرے نال بحث کرنا اس پہ آیا، لال ہوندی داڑھی تھی لاہور دا تھی، او میں نے بحث کر رسم المفتی پڑھے آئی، میں کہ اللہ تعالی دے فضل نال جو تو میرے کول پڑھنا چاہے میں تن پڑھا سکتا، او میرا منہ ویکھ کے میں کہ عمر میری چھوٹی نہیں، تو عمر چکھا، پر میں چشتیاں دے جوڑیاں دا صدقہ، جے تو پڑھے گا تے میں تینوں پڑھاون جوگا ہے، سنگیاں میں گل کیوں کر کرنا، میری گل تا کہ تو اہمیت نال سنے، عام نہ سنے، میں سمجھے عام مقرر تے میں بڑا ماری جاندا ہے، ہاں تے بڑا نہیں، تے تینوں قسم خدا دی نچوڑ کٹ کٹ کے حدیثاں دا کہہ دینا، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ، اللہ اکبر، ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ، ہن روایت سن، اگلی روایت سن، صدقے جاواں، میرے سیدنا عبداللہ بن جعفر، یہ کون نے؟ امام جعفر طیار مولا علی دے بھائی دے بیٹے نے، یہ بھی اہل بیت وچوں نے، آپ فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، ابو بکر تیرا رحم کرے، ابو بکر دے اوپر مولا رحم فرماوے، کان لنا والیا ساڈا حاکم سی، فنعم الوالی کان لنا، بڑا سونا ساڈا حاکم سی، بڑا ہی چنگا حاکم سی، ما رئینا حاضنا قط کان خیرا منہ، بال گود پاون والی بالا لاریاں مائیاں نالوں سانو ود سی الا لجلول سن وندہ یومن فل بیت فرماندے نے امام جعفر طیار دے بیٹے فرماندے نے اساں بھرا جعفر دی اولاد جعفر طیار دی اولاد ابو بکر دے دور خلافت دے اندر ابو بکر دے کول بیٹھے ہیں گھر دے اندر بیٹھے ہیں اے وجا آہو عمر ادھر عمر آ گئے انہاں دروازے تے دستک دتی اجازت منگی آون دی حضرت ابو بکر اجازت نہیں دتی جھٹ گزریا پھر دستک دتی اجازت منگی حضرت ابو بکر اجازت نہیں دتی عمر باہر کھلوتے رہے اجازت نہیں بھی ملنی تیسری بار پھر دستک دتی اجازت ملی اندر آئے حضرت عمر عرض کردے نے سرکار خیر دے سی اسا بوہے تے کھلوتے رہے تین بار تانوں دستک دتی ہے تسا تیسری بار آن دتا ہے سانوں باہر کیوں رکھیا ہے پھکا فَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسْتَنَا بِالْبَابِ اسْتَأْذَنَّا مَرَّتَيْنِ فَلَمْ تَأْذَن لَنَا وَهَذِهِ الصَّالِحَةُ فَقَالَ إِنَّ بَنِي جَعْفَرَ كَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ طَعَامٌ يَأْكُلُونَهُ فَخِفْتُ أَنْ تَدْخُلُوا فَتُشْرِكُوهُمْ فِي طَعَامِهِمْ حَضْرَتُ أَبُو بَكْرٍ نے فرمایا عمر میں تانوں تا بار رکھیا سی میرے کول جعفر طیار دی اولاد کھانا کھا رہے سن میں کہ جے عمر آ گئے شریک ہو جان گے تے میں چاہندا سا انہاں اہل بیت دی خدمت علیحدہ کر لواں توجہ نال بولو سبحان اللہ بیان کرنا لے آپ جنہیں روٹی کھاونا لے سنو بیان کو کر دیں حضرت عبداللہ بن جعفر آپ فرمان دینے اس لئے ابو بکر نے عمر نو فرمایا تو میں تاں تو آنو دو بار بار رکھیا ہے ایک کھانا کھا لیں تسی آ جان دے نیچے شریک ہو جانا تھی تے میں کھانا پکایا تھی اہل بیت آس کے واہ واہ صدقے جاواں صدقے جاواں اے ہی محبت نہ دی قرآن جو آکھے رحما بینہم آپس وچ مہربان نے ہیں ویکھ محبت مہربانی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن آل علی اولاد علی دیاں چار گلاں سبحان اللہ سنا چھوڑا ذرا بولو چا سبحان اللہ صدکے جاواں ہن روایت کیندی ہے حضرت سیدنا جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق آپ فرماندے نے حضرت ابو سالم بن ابی حفصہ فرماتے ہیں میں ابو جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد دوواں نو پوچھیا کنا نو امام جعفر صادق تے انہاں دے والد امام باقر نے میں پوچھیا ان نبی بکر و عمر ابو بکر عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے فقال علی یا سالم تولہما وبرا من ادو بہرا انہاں نال دوستی کر انہاں دے دشمن تو پرے ہو جا فینہما کانا امام اے خدا او توے ہدایت دے امام امام جعفر صادق صادق جنہاں دا لقب بھی صادق امام محمد باقر باقر تو ہے باقر مانا چیرنا جنہاں علم دیا حقیقتاں چیریاں تا آپ دا لقب باقر پہ آئے علم دے حقائق کے گھس گئے جتھے آپ پہنچے کوئی نہ پہنچے آباد آڑا سنگیا حضرت سالم بن ابی حفصہ فرما دے نے میں پوچھے آئے نہ دو ماں بزرگاں کو ابو بکر و عمر دے بارے دسو فرمایا تواللہ ہوا وہ انہاں نال پیار کر انہاں نال دوستی رکھ وبرا من ادو بہما خالی اے نہیں انہاں نال دوستی رکھے انہاں دے دشمناں نال بیر رکھ عمرے ہاں اے نا جو ادھر دوستی بھی ہوے تے ادھر اکٹھے کھانا پینا تے تننا ہوے نا ترقا نہ بڑی انہاں نال دوستی رکھ انہاں دے دشمناں نال بیر رکھ پرا ہو کے روی بابا میں نہ تو بہوا انہاں دوواں دے دشمن تو پرا ہو جا بیزار ہو جا نفرت کھا دور ہو جا انہما کانا امام خدل دوویں دے دوویں ہدایت دے امام بولو چا سبحان اللہ ٹھیک ہے امام محمد باقر کدے بیٹے نے امام زین العابدین امام جعفر کن دے بیٹھے نے امام باقر دے معلوم ہویا اہل بیت دے گھر دی گل لے وے ابو بکر عمر ہدایت دے امام نے انہاں نال دوستی رکھنی فرض ہے انہاں دے دشمناں نال بیر رکھنا وی فرض ہے توجہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ اور روایت سن توجہ ہے اگے روایت دے الفاظ اے نہیں حضرت بشیر بن میمون وہو ابو سیفی ان جعفر بن محمد النبی ہے قال تولى ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ وسلم ہم اصحابکم من ذلک فهو فی علقی اور روایت ہے حضرت امام جعفر صادق باپ امام محمد باقر کو روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا سارے مومنوں نو ابو بکر عمر نال دوستی رکھیا جائے کیا مت والے دن جو تواڈے تے باہر آوے گا امام باقر اپنی گردن تے چھڑ لے کی مطلب کوئی کم وقت جو سن وہ یہاں پیار کیا تو مڑا ہلے کیا مطلب دن سارے کی بنے گا اصل مڑ نپے نہ جاؤں گے حضرت نے فرمایا تو دوستی رکھو کیا مطلب جو کچھ بنے گا نا یہاں کی دوستی کی وجہ لال وہ میں اپنی کاؤن کو چک لا لا سوال اللہ سدکے جا سدکے قربان جانا ہلے بیت کرام تو صدقے جاما اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ سنو سالم بن ابی اگلی روایت قل تو کثیر نبا فرمان قل تو لے ابی جعفر محمد بن علی اخبرنی نبی بکر و عمر اظلما من حقکم شیئن او ذهبا به فقال لا ومنزل القرآن على عبده ليكون للعالمین نذیرا ما ظلما من حقنا ما یغن حبت خردل قال قلت افاتب الله ما جعلني الله فداك قال نعم يا كثير تولى هما في الدنيا والاخره قال وجعل يسك عنق نفسه ويقول وما اصابك فبعنق قال ثم قال بري الله رسوله من المغيرة بن سعيد وبيان فانهما كاذبا علينا اهل البيت حضرت كثير نبا فرماتے ہیں میں حضرت امام باقر نے عرض کیتی حضور ابو بکر عمر دے بارے دسو کیا تواڈے تے انہاں کوئی ظلم کیتا ہے کہ تواڈا حق ماریا ہے انہاں آپ نے فرمایا نہیں قسم ہے اس ذات دی جن نے اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا ہے نا عمر ابو بکر ساڈے تے ظلم نہیں کیتا ما یازن حبتا خردل رائی دے دانے برابر بھی انہاں ظلم ساڈے نال نہیں کیتا کالا کل تو میں عرض کیتی انہاں نال دوستی میں کراں میری جان تواڈے تے فدا ہوے فرمایا ہاں کثیر کر دنیا وچ بھی کر دوستی تے آخرت وچ بھی کر تے آخر نال کی کردے سن حضرت امام باقر اپنی گردن مبارک تے مار دے سن ہاتھ تھپکی مار دے سن تے فرما دے سن تو دنیا وچ انہاں نال پیار کر تے آخرت وچ بھی دوستی رکھ انہاں نال تے باقی جو کچھ بنے گا اپنی تھوڑ مبارک دے مار دے تھپکی امام باقر تے اگے آپ نے فرمایا اللہ رسول بے دار مغیرہ بن سعید تے بیان دو بندیاں تو اینا کوڑ مارے نے اسا اہل بیت دے اوتے دوواں نے کی مطلب ہے دوویں بندے او خبیث سن جڑے اہل بیت دے جھوٹیاں گلاں تھپ تھپ کے روایتاں اوپر گھڑ گھڑ کے کردے سن کہاں دے سن فلانے اہل بیت ابو بکر دے بارے نے آکھیا فلانے نے حضرت عمر دے بارے نے آکھیا آپ فرماندے نے او رب دا ککھ نہ چھڈے نہ دوواں دا رب نہ تو بیزار ہوے تے رسول بیزار ہوے اینا دوواں اسا اہل بیت تے کوڑ مارے نے اسا سے ابو بکر عمر دے سچی جا مطلب یہ نکلیا جو کڑی دے پتر اس لیے ہے سن کنی رے اج دے پچھنے نہیں یہ جے بچنا تھا تھپن والے انہاں پاکاں دے اوپر انہاں دی مڑ روحانی اولاد جڑی ہے وہ مڑ ٹردی رہندی ہے سالم بن نبی حفصہ آپ فرماندے نے دخل تو علی جعفر بن محمد اعوذ وهو مریض سالم بن نبی حفصہ فرماندے نے میں امام جعفر صادق دے کول گیا آپ بیمار سن میں پوچھن گیا میں آپ مینو فرماندے نے اللہم بیماری دا ویلے جنوں آندے نے موت بندے نوں قریب تو نظر آن لگ پی ہے بھئی جان والا اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرمانے نے اللہم انی احب ابا بکر و عمر اے اللہ میں ابو بکر تے عمر نال محبت کرنا وا و اتولاہما انہاں نال دوستی کرنا وا اللہم ان کان فی نفسی غیر ہذا فلا تنالنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تنالنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جعفر صادق دے دل وچ اس تو علاوہ کوئی ہور گل ہوے قیامت والے دن محمد دی شفاعت مینوں نصیب نہ ہوے میں قسم کھا کے مولا ابو بکر دے عمر نال پیار کرنا وا کیوں بیماری دے ویلے ان دے لفظ پہ بول دے نے تاکہ اگلے گواہ ہو جاون مومن اس لے بندہ ایمان تے مرے گا جس لے مردے ویلے ابو بکر دے عمر دے نال پیار رکھدا جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ٹھیک ہے سنجیا او ٹھیک ہے بولو چا سبحان اللہ اچھا صدقے جاواں صدقے حسن بن حسن امام حسن دے بیٹے حسن سبحان اللہ حضرت فضائل بن مرزوق فرماندے نے میں انہاں نوں سنیا ایک رافضی نوں آپ فرما رہے سن واللہ ان امکن اللہ منکم لنقطعن ایدیکم وارجلکم من خلافکم ولا نقبل منکم توبہ امام حسن دے بیٹے حسن ابو بکر دے عمر دے دشمنا مخالفانو پہ فرماندے نے فرمایا اوئے جے رب سانو دےوے نا طاقت تے تواڈے تے چل جاوے ساڈا بس تے میں پتہ تواڈے نال کی کراں گا انہاں آکھیا کی کرو گے فرمایا ادھر دا ہاتھ تے ادھر دا پیر وکھرے وکھرے کٹ کے سٹاں گا تے تواڈی توبہ قبول نہیں کراں گا کتھے لگا پنا عبارت پڑھ کے تن سنانا چاہتا توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں انشاءاللہ العزیز اس موضوع تو بعد کسے پاسے کان نہیں دھرے گا ہاں سن لے ایک بار تسلی نال ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن حسن امام حسن دے بیٹے عبداللہ انہاں کول حفص بن قیس فرماندے نے میں پوچھیا موزیاں دے اوپر مسے دے بارے آپ نے فرمایا مساکر عمر بن خطاب بھی مساکر دے سکتے قل تو انما اسالو کا انتا اتمسا ہو میں جناب کو پوچھنا کہ تسا مسا کر دے جے تسی اگو عمر دے حوالے دیں دے آپ نے فرمایا ذالک اعجز لک حین اخبرک عن عمر پتہ سڑانو ان راجی فرمایا جا بیٹھیا او تیرا یہ حال ہے میں تینو عمر دی گل کرنا تو میری پوچھنے عمر دے اگے میری گل کی اچھا سبحان اللہ امام حسن دے بیٹے عبداللہ دی گل کر سنانا فا عمر کان خیر منی من مل ان عبد نسلی فرمایا تو میری گل پوچھ لے عمر کلا ہوئے تو میں میرے رنگے روئے زمین بھری ہوئے نا تو کلا عمر سا سارے نہ اچھل گئے فرمایا میں پھر میرے نال دے ساری روئے زمین دے بندے میرے نال دے عمر اہل بیت ہی عمر تو میرے نال دے عمر تو سارے ایک پاسے جرا کے تے کلا عمر ایک پاسے جرا کو چنگا ہی سارے نہ ہو وہ فضیلت والا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا بولو چل اگے قل تو یا ابا محمد ان الناس یقولون ان هذا منکم تقیہ اکھے میں عرض کیتی حضور کئی بندے گلا کردے نے جو تسی تقیہ کردے ہو ڈر کے انیاں گلا کردے دے آپ فرماندے نے فقال علی ونحن بین القبر والمنبر میں حضور دی قبر تے منبر شریف دے درمیان مسجد شریف وچ کھڑے تھا آپ فرما میری گل سن کے فرماندے نے اللهم ان هذا قولی پھر سر والا لانے آؤ فلا تسمان نہ قولا حدن بادی فرمان رہے ہو میں لوگوں نے سامنے بھی کلیا بھی اے ہوئی کچھ آکھنا ہوں اے ہوئی کچھ دلت رکھنا ہوں مولا میں تے خلوص نہ لانا ہوں کسے ڈر نال نہیں آکھنا ہوں میری اس گل تو سوا ہوئی گل کرے مولا نہ سنی مولا سونے میرے بعد کسی بھی گل نہ سنی کی مطلب مومنوں پہ دستے سن مومنو جی تکیے کی کوئی گل کرے تو نہ سنیا اصل تکیے تکیے والے کون آپ نے جواب دیتا دوسری روایت جواب دیتا فرمایا ہوئے ہوں تو ٹر گئے ہوں کھے کو ڈر فرما ہوں تو دونوں ٹر گئے ہوں کھے ڈرنا توجہ نہیں فرمائی اچھا ثم قال هذا الذي يزعم ان علي كان مقهورا آپ نے فرمایا یہ بندے گمان کرتے ہیں کہ علی مغلوب سی وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بامر فلم ينفذ ہو حضور نے حکم کیتا علی نو علی اگا چلا نہیں سکیا انہوں وہ پورا نہیں کر سکیا وکفا بہذا اذرا علی علیہ السلام فرمایا ساڈے باپ علی دے اوتے نا اتنی تہمت ہی بتھیری ہے وہ ایڈا ہی ایڈی تہمت لا چھڈی جے کہ علی ڈر کے لکا گیا تے اگا پورا نہیں کر سکیا واہ واہ چنگی شان علی دی فرمایا تو سب بیان کر دے ساڈے علی نے ضرور لڑائی کھڑے من کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ہو گیا میں فلم دو فرمایا علی تے دی تو مت لو رسول حکم کرن تے علی چھپا جا رسول حکم کرن تے علی چھپا جا سنگیا توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں ایک روایت اور سنانا یہ پوری روایتوں سے نہ سنا سکتا ہاں جی ایک روایت سنا دینا سنا دیا بولو تو سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر نعرہ تحقیر اللہ اکبر نعرہ غوثیہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن حسن آپ سرکار یعنی امام حسن دے پوتے بیٹے دے بیٹے آپ دے کول کوفی آئے تے جزیرے دے لوگ آئے انہاں آن کے ابو بکر عمر دے بارے پوچھا فلتفت الیہ حضرت حبیب اسدی فرماندے نے میرے والے رخ کیتا ہونا میں فرماندے نے ان دور الہ اہل بلاد دے کا یسالونی ان ابی بکر عمر فرمایا ویکھ اپنے شہر والوں کا حال کہ ابو بکر عمر دے بارے میرے کو پوچھتے ہیں لہما ان دی افضل من علی یہ انہوں دے بارے پہ پوچھتے ہیں جو میرے نزدیک علی نال افضل ہے توجہ نہیں فرمائی امام حسن یعنی حضرت علی دا پڑپوتا فرماندا ہے کہ مینوں دے انہوں دے بارے پہ پوچھتے ہیں جنہاں دوواں نوں میں علی نال افضل سمجھنا شان صحابہ دی زبان اہل بیت دی آخری روایت بیان کر چھوڑا حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا دی آپ نے کسے پوچھا حضرت جی یہ دسو قبلہ ابو بکر عمر دا نبی پاک دی بارگاہ وچ کی مقام سی آپ فرما دے نے قبر شریف اشارہ فرما کے فرمایا جی میں ستے پے نہیں ایویں دنیا وچ مقام سی ہوں بھی نال نے جب سرکار سامنے تھنوں اس لیے نال نہیں ہوں سن سنگیا دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا سونا رب العالمین سنی بناوے سنی مارے سنی اٹھاوے ہاں باقی ہر کسے کو سانو بچاوے ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بن دے ولی ساڈا مشکل گشا ہے علی جد در تو پہ بن دے ولی او تئی درجہ ولی کیویں پاوے جے تئی مہر علی سہی نہ لاوے اوتے بندا ہے آگے ولی جن چوکھٹ علی دی ملی حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن حسن آپ سرکار یعنی امام حسن دے پوتے بیٹے دے بیٹے آپ دے کول کوفی آئے تے جزیرے دے لوگ آئے انہاں آن کے ابو بکر عمر دے بارے پوچھے فلتفت الیہ حضرت حبیب اسدی فرماندے نے میرے آل رخ کیتا ہونا میں فرماندے نے ان دورے لا اہل بلا دے کا یسالونی ان ابی بکر عمر فرمایا ویخ اپنے شہر والوں دا حال اے ابو بکر عمر دے بارے میرے کول پوچھدے نے لہما ان دی افضل من علی اے انہاں دے بارے تے پوچھدے نے جڑے میرے نزدیک علی نال افضل نے توجہ نہیں فرمائی امام حسن یعنی حضرت علی دا پڑپوتا فرماندا ہے کہ مینوں دے انہاں دے بارے پر پوچھدے نے جنہاں دوواں نو میں علی نال افضل سمجھ میں شان صحابہ دی زبان اہل بیت دی آخری روایت بیان کر چھوڑا حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا دی آپ نے کسے پوچھا جی دسو قبلہ ابو بکر عمر